úgy működik. Tehát Apcsá 24-ben vagyunk, még egyszer. És ugye az előző fejezetben azt láttuk, hogy Pál ellen egy merénylet készül, ugye elfogják őt, és Pál tudomására jut, és elmondja, vagyis elmondatja az ezredesnek, aki elfogta őt, és ezért átszállítják őt Cézáreába, és ott Félix előtt a helytartó előtt fog majd védekezni, ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan is találkozik Félixel, és mi történik ott Pállal. Ugye ott odaérkeznek majd a zsidó vezetők, és egy ilyen kis bírósági tárgyalás kezdődik. Egy néhány gondolat csak például Félixről, egy nagyon érdekes dolog vele kapcsolatban, és majd az ő feleségéről is az óra vége felé beszélünk egy picit, Drusilláról, ez egy tesz jó név. Nem tetszett volna jobban, mint Vera. Nem Godzilla. Igen, Drusilla. Na jó, nem? Ha lenne negyedik lányunk, akkor ezt adnám. Hogyha majd lesz lánygyermeketek, akkor ezt a nevet légy szívesen. Jó? Drusilla tök jó, nem? Szóval Félix egy nagyon gonosz vezető volt, egy hírhetten kegyetlen ember, aki megbeszegethető, korrupt, tehát minden rossz jelzőre ágatható. Majd látjuk is itt a rész végén, hogy Pától is azt várja, hogy megbeszegesse őt, és majd ennek fejében ő esetleg kedvező ítéletet hoz számára. Tehát arra várhatott. És érdekes, amit hallottam róla, hogy rabszolga volt, az édesanyja is rabszolga volt, és a császárnak, a feleségének volt a szolgája az ő édesanyja, és ez az édesanyjának két gyermeke születik, Félix és Pallos, és maga az anyuka ugye a császár udvarába szolgált, a császár nép szolgálta, és a későbbi császárnak a szolgája volt, Claudius, nem, tehát a császárnak szolgált, és a császárnak a fia, Claudius, aki később majd ugye császár lesz, ugye az ő fiai, Félix és Pallos összebarátok, az nagyon jó barátok voltak, és amikor később Claudius lesz a császár, akkor ő felszabadítja őket, és Pallos egész végig Claudius mellett szolgál, és olyan érdekes, hogy maga, tehát Félix ezt a pozíciót, az ő testvérének és ugye ennek a barátságnak, vagy ennek a kapcsolatnak köszönheti. Tehát ez csak egy ilyen kis érdekes info, hogy is jutott egy rabszolgából, ugye hogy lett egy egész kis területnek a helytartójában. De majd nézzünk Drusilláról is, az ő feleségéről is érdekes dolgokat, hogy őnek is érdekes a családfája. Olvassuk el akkor az első három verset. Hát 5 nap múlva ezután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertulus nevezetű, vagy nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Mikor behívták, Tertulus így kezdett vádolni. Nagy békességet biztosított számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ez mindenkor és mindenütt teljes hálával, ezt mindenhol és mindenütt teljes hálával ismerjük el. Tehát mi jönnek a zsidó vezetők, főpapok, vagy a főpap vezetők hoznak magukkal biztos a legjobb ügyvédet, nem tudom, hogy magyar győrgyét, az akkor magyar győrgy, nem tudom ki a most még legnagyobb ügyvéd, és az ügyvédek, mint minden ügyvéd, nem tudom, sorozatok nézni ilyen sorozatokat, vagy filmeket, ugye nagyon jól tudnak bánni a szavakkal, előállnak ott a bíróság előtt a nagy, minek mondják Amerikában ezeket a, itt ítélkeznek? Esküdték. Köszönöm. Tehát az esküdték előtt, és akkor hatalmas nagy sót csinálnak, ilyen nagyon fifes szólóan tudnak beszélni, mert hát ugye nagyon jól tudják tekerni a szavakat, és nagyon tudják, hogy mikor mit kell mondani, és itt is ezt látjuk, hogy hát ez az ügyvéd egy nagy mágus, tudja, mit kell mondani, jön Félix-el, és hú, Félix, te vagy itt aztán a legnagyobb féllek, tehát amit te csinálsz, meg amit csinálsz nekünk, fú, hát ez tök jó a népünknek, és mindent elismerünk. Tehát, de közben pedig ismerjük a zsidó népet, ugye, hogy mennyire utálták a rómaiakat. Tehát, hogy ahol lehetett, ott kifejezték az utálatokat, és ugye mégis ilyenkor ebben a helyzetben, amikor az ő javukat szolgálta valami, akkor aztán bármit képesek voltak megtenni. Ezt látjuk, amikor Jézust is elfogják és viszik Pilátus elé, ugyanezt megteszik, és mindenkor képesek voltak ezt megtenni. Ugye az volt a céljuk, hogy ők ebből a szituációból, egyből a helyzetből jól jöjjenek ki, és ezért bármit képesek voltak megtenni. Ugye felfogadják ezt az ügyvédet, aki jön, és ugye panaszt emel Pál ellen. Na nézzük is, hogy mit is mond akkor Pálról. De ahogyan hosszan ne fárasztalak, kérlek, hallgass meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Líziát ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül. Azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhet mindenról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Tehát, hogyha visszalapozunk néhány részt, akkor elolvashatjuk, és tisztában lehetünk azzal, hogy valójában mi is történt Pállal, hogy érkezik meg Jeruzsálemben, mit tett ő, mióta van ott, hol jelenik meg, mit csinál, kivel beszél. De itt jönnek ezekkel a rágalmakkal ez az ügyvéd, és tehát Pál teljesen úgy állítják be, hogy jobb, hogyha mindenki távol tartja magát ettől az embertől, hiszen hozzáesik ezeket a fertőzéseket, ezeket a járványokat, és mindenkit tönkretesz ezzel. Tehát jó, hogyha mindenki jó távolról elterül Pált. És látjuk, hogy valójában amit mondanak, az egy hazugság. Hogy ugye Pál itt lázítana meg a templomot megszentségtelíteni, hogy egy ilyen lázadást szít a földkerekségen élő zsidók között. Ugye, mintha Pál ezt tenni, hogy jár városról városra, és mindenütt ilyen lázadást, vagy egy ilyen forradalmat akar kirobbantani. És igazából, ezt nem valószínűleg nem tudják ezek a zsidó vezetők, hogy az az ezredes, aki kiragadja Pált az ő kezükből, az ír egy levelet. Most abban a levélben azért egész más dolgok szerepelnek, és Pált, és a Félixet lehet, egy kicsit ilyen nehéz helyzetbe hozta, hogy akkor mi van, mi az igaz? De hát azért Félix egy minden helyen megszent alak lehetett szerintem, tehát így nem ijedt meg ettől a helyzettől. Tudta, hogy maga az ezredes is azt akarja, hogy ő jön ki ebből jó, ugye ő is egy kicsit megszépíti a történetet, hogy megtudtam, hogy római állampolgár Pál, és kiragadtam a kezükből, holott nem tudta, hogy római állampolgár, nem azért vitte őt el, majdnem meg is vereti őt, meg is ostorozza őt, holott ugye a római törvények tiltották, és ugye ott azt már úgy állítja be, hogy én tudtam, hogy ő egy római, és hát egy római polgárt meg kell nekünk védenünk. Hát és akkor ugyanúgy jönnek most a zsidók, és akkor próbálják szegény Pált így befeketíteni. Tehát az a céljuk, hogy ezt az egész esetet maguk céljára felhasználják. És látjuk, hogy mind a két félnek, tehát az ezredesnek is, és a zsidóknak is ez a céljuk. Tehát ez egy ilyen nagyon ilyen rossz helyzet, egy rossz szituáció szegény Pálnak, hogy hát az ő hátán akarnak így előrébb lépkedni, és ugye mindenkit le akarnak nyomni ebben a helyzetben. Ugye Isten óvjon minket ilyen emberektől. Nézzük tovább akkor a történetet a 10. verstől a 13. versig. Ezután Pál, amikor intett neki, neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt. Mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagy bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. Ja, most jön Pál, és jön a harmadik oldal, hogy ő is megpróbálja megvédeni, vagy megpróbálja magát megvédeni. És látjuk, hogy azért Pálnak a hozzáállása egész más. Ő nem akar, nem akarja a másik félt befeketíteni, ő nem udvarol, nem akarja Félixnek a kegyeit elnyerni, hanem egyszerűen hogy oké, Félix, tudom, hogy már régóta bírálja hogy ennek a népnek, és látjuk is majd később, hogy Félix elég jól ismeri a zsidó szokásokat, vagy törvényeket, tudja, hogy mi történik itt, hogy hogyan is élnek ezek a zsidó emberek, és ugye ezért bátorsággal, vagy így bízik abban, hogy bölcsen fog dönteni, hogy átlátja ezeket a dolgokat. És ugye Pál elkezd védekezni, és én nagyon észérveket hoz fel, hogy hát nézd meg, 12 napja van, hogy én felérkeztem, vagy megérkeztem Jeruzsálembe. Tehát, hogy mostantól visszanézve 12 napja, hogy én megérkeztem Jeruzsálembe. És ugye most már egy hete fogságban van Pál, tehát összesen 5 napot töltött Jeruzsálemben. Ugye most Pálnak 5 nap alatt kellett volna egy ilyen nagy lázadást kitervelnie, létrehoznia, megvalósítania. Tehát valójában ugye teljesen ilyen képtelenség lenne, teljesen lehetetlen, hogy Pál feljön, nem is szinte alig ismerik valakit, és akkor 5 nap alatt valamiféle forradalmat kirobbantania. Tehát ez egy teljesen képtelenség. És Pál jól védekezik, tudja, hogy hogyan is kell védekeznie, hiszen ugye a római jog szerint fontos volt, hogy azt a vádat, amivel őt vádolják, azt pontosan bebizonyítsák. Tehát, hogy ha azt mondják, hogy Pál, te tényleg egy forradalmá vagy itt egy lázadást szítasz, és tényleg egy pestis vagy, akkor rendben, hogy ezt mondjátok, de akkor bizonyítsátok be. Ugye ez ma is így történik nagyjából, hogy van ellenőrzőleg egy vád, valamit tettél, vagy elloptál valamit, vagy gyorsan hajtottál az autóddal, akkor azt mondják, hogy ha nem fogadod be ezt a bírságot, ugye, sajnos már volt ilyen berészem, nem tudom, hogy miről van szó, akkor fellebbezhet, de hát ugye ott lesz a bizonyíték, hogy ma már ugye nagyon modern a technika, a fénykép, most is látom éppen az interneten az hónapi top gyorshajtót, egy Porsche az M6-oson, majd 200-dal ment, és ugye ott van róla a fénykép, teljesen kivehető rendszámmal, amikor, tehát most ezen az interneten nem volt a rendszám, de hát teljesen megdönthetetlen bizonyíték van ellenem. És hát ez ugyanígy történt akkor is, hogy egy bizonyítékot kellett szolgálniuk a vádlóknak, hogy az a vád az megálljon és bizonyítást nyerjen. De ugye mindezek ellenére Pál is azt nem gondolta, és biztos volt abban, hogy így van a törvény, hogy így szól a törvény, de mindezek ellenére az még nem volt biztos, hogy egy igazságos ítélet fog születni majd az ő ügyében. És viszont az jutott eszembe, hogy mennyire igaz ez ma is, nem? Hogy lehet neked teljesen igazad, és lehetnek teljesen megalapozatlanak esetleg ellened a vádak, de még az nem azt jelenti, hogy az igazságos ítélet fog megszületni. Mert akik esetleg ítélkeznek, feletted, vagy ítéletet mondanak, vagy döntenek, azok emberek, akik olyanok lehetnek, akár mint Félix is, hogy megvesztegethetőek, befolyásolhatóak, és lehet, hogy nem neked fognak kedvezni. És ma volt egy ilyen nagyon rossz esetem, nagyon dúzós volt ez a mai hét. Ugye most még a Kriszti elment délután a női konferenciára, ugye lányokkal egyedül maradtam, iskola, hegedű, furulya óra, könyvtárba kellett mennem, biztosítást kellett kötnöm, és nem tudom, szóval sok felé, sok helyet tanulnom kellett a lányokkal még. Na, és ugye Kriszti kérte még feladatba nekem, hogy vigyem el vissza a könyvtárba a könyvtári könyveket, mert ma az utolsó nap. Oké. Okay. Persze, természetesen elfelejtettem kétszer sem, amikor jártam a városban. Na, akkor egy túlszutat ezért meg kellett tennem, bemegyek a könyvtárba, és hát a könyv egy salátabár volt, tehát teljesen ki voltak szakadva a lapjai, de mi ezt így hoztuk el a könyvtárból. És ugye leteszem az asztalra, és hát mi ezt nem így vártuk oda, mondja a könyvtáros hölgy, de olyan nagyon kedvesen, tehát ezzel a jó nyers stílusban, az ilyen jó lekezelővel, mihez is tudok, nem így. És mondtam, hogy hát mi ezt így kaptuk. Mondom, hát ezt is így, ahogy most néz ki, hogy a feleségem ragasztotta össze, mert így teljesen salátolt. Ők így könyvet nem adnak ki. Mondom, én mondtam a feleségemnek, mert láttam a könyvet, amikor kihozta a könyvet, mondom, ezt így kiadták, és mondom, én is láttam. Hát ők ezt így nem adják ki. És annyira rosszul esett, hogy így tudtam, hogy igazam van, és az az ítélet, amit mondanak, az teljesen igazságtalan. És ugye az én szavam állt az ő szava ellen, de tudod, ott álltam, és akkor így összenéznek a kollégákkal, tudod, ezzel a összenézéssel, hogy na, megint itt van egy alak, aki bizonygatja, hogy nem ő tette tönkre a könyvet, és akkor mondta neki, hogy nézze, én kifizetem a háromszorosát, én kifizetek bármennyit, csak ne mondja azt, hogy ezt mi tettük vele, meg hogy nem így adták. Én mondom ezt, hogy hát ők nem adnak így ki könyvet, ők nem adnak így ki könyvet. És akkor persze a kollégák nagyon-nagyon bólogatnak, és akkor persze ilyen nagyon-nagyon lenézően néznek, és már ott vannak a többi emberek, akik a könyvtárban vannak, és hát így én hangot adtam, hogy ez így nem igaz, tehát hogy ne vádoljanak ilyennek. Jó, jó, rendben van, tudod, és ezzel, na, hát azt hittem, hogy így váááá, fölrobbanok, és akkor azt mondom, jó, nézze, én mondom, én kifizetek bármennyit, csak kérem, ne mondják ezt, hogy én, hogy mi tettük ezt ezzel a könyvvel. Mert mi még tényleg jó, rendbe akartuk hozni, tehát akkor rendbe hozzuk, de ez lehetetlen volt, tehát így lapokként esett szépen könyv. Na, lényeg az, hogy 1000 forintot kellett fizetnem, de inkább kifizettem, mint hogy bármiféle ilyen panasz legyen. De annyira rossz volt az, hogy emberek így megítélnek, és tudtam, hogy igazságtalan. De ugyanakkor tudod, mi eszembe jutott az, hogy viszont van egy bíró, aki mindig igazságosan fog ítélni, és ma is igazságosan ítél. És ő Jézus, ő az Istenünk, a mi Istenünk, akiről a Biblia is azt mondja, hogy az ő ítéletei mindig igazak és igazságosak. És Jézus is azt mondja magáról, hogy én semmit sem cselekedtem magamtól, János Evangéliuma 5.30, magamtól, amit hallok, úgy ítélek. És az én ítéleteim és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldt engem, az atyáit. És az olyan jó, hogy az atyának, hogy az Istennek az ítélete, az mindig igaz lesz. És a Jelenések könyvében is olvashatunk, és ott elég sok igevers van erről. Jelenések 16.7, és én hallom, hogy más oltáról ezt mondja. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Jelenések 19.11, és látom, hogy az ég megnyílt, és íme vala egy fehér ló, és aki azon ül, hivatatik hűnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. Tudod, olyan jó, tehát ez úgy megnyugtatott ez a dolog, hogy viszont Isten teljesen igazságos lesz velem. És mindenkivel. És ez olyan jó, hogy akkor, amikor majd megáll minden egyes ember Isten előtt, majd ugye ez meg fog történni a fehér trón előtt. És Isten ugye elválasztja majd ott az embereket, az igazakat és a gonoszakat. Akkor egyetlen ember sem róhat fel majd Istennek, róhatja fel majd Istennek, hogy az az ítélet, ami ott megszületik, akkor az, az igazságtalan lenne. Nem mondhatja majd ott senki, hogy, hát azért uram, itt azért van egy kis bibi, vagy egy kis elcsúszás a dologban ebben az ítéletben. Nem mondhatja senki, hogy de ő miért, és én miért nem, vagy fordítva, hogy én miért, és ő miért. Az az ítélet az teljesen igaz lett, és igazságos lett. És senki nem jöhet majd panasszal, vagy senki nem is tud majd panasszal így felkiáltani, vagy panasszal szolgálni. Egyszer egy biblia tanító mondta, és nekem ez nagyon tetszett, hogy ezt mondta, hogy amikor majd a pokolnak az ajtaja csukódik le, akkor onnan is ez fog kihalasszódni, hogy igazságos a te ítéleted. Hogy ezek az emberek is be fogják látni, meg fogják látni, hogy valójában Isten ítélete az teljesen jogos és igazságos. És tudod, hogyha ha te ma itt Isten gyermeke vagy, ha te ma megtértél, ha ma itt megtért vagy, akkor igaz vagy ő előtte. És az ítélete fölötted az, hogy jó, gyere be az én nyugodalmamba. Gyere be az én hajlékomba. És ez az ítélet az igazságos lesz. Mert azt mondja a Biblia nekünk, hogyha mi hiszünk Jézusban, akkor mi igazak vagyunk. És ugye ez az a szabály vagy törvény, ami alapján minket Isten meg fog ítélni. Hogy ki az, aki elfogadta az én fiamat megváltójának. Ki az, aki elfogadta az ő áldozatát, az ő keresztjét. Mert aki ezt elfogadja, aki ezt magáévá teszi, az az enyém lesz, és az én igaznak nyilvánítom. És ugye mindezt hitáltal kapjuk meg, mindezt hitáltal lehet a miénk, hogy mi ezt elhisszük. És innentől kezdve Isten megbocsájt, és befedez minket Jézus vérével. Ugye Ábrahámot is Isten ugye hitáltal nyilvánította igaznak. És ugye minket is Isten ez alapján a hitáltal, vagy abban az ő fiában való hitáltal nyilvánít igaznak. És hogyha mi ebben hiszünk, ha mi ebben benne vagyunk, akkor amikor majd megállunk Isten előtt, akkor ez lesz az ítélet. Rendben, bejöhet. Oké, Balázs, itt van. Itt az életed, látom, hogy hittél a fiamban, akkor egy igaz, az én ítéletem ez lesz az életed felett, hogy gyere be. Tehát, és ezt majd látjuk egy kicsit mindjárt, hogyha tovább megyünk, hogy Isten mindenkinek, minden embernek ezt felkínálja. Én hiszem, hogy Isten ad lehetőséget, ad alkalmakat az embereknek. Nincs senkinek majd, nem lehet majd senkinek kifogása. Ugye a római levélben is beszél erről, hogy ott van ez emberekben, a lelki ismeretükben. Benne van a szívünkben. Hogy Istent megismerhetjük, ha más nem a teremtésen keresztül. Hogy így lettünk teremtve, hogy ott van bennünk ez a Jézus formájú űr minden egyes ember szívében. És mindenki keresi az igazságot. Minden egyes ember vágyódik, hogy betölteni azt a helyet. Ott a szívében. És próbálkozik, és keres valamit, hogy avval betöltse. És ugye minden egyes emberben ott van ez a keresés. Tehát én hiszem, hogy Isten ugye mindenkit így felpiszkál ezzel, hogy hé, te gondolkozz el ezekről a dolgokról. De ugye majd ki mit kezd ezzel a helyzettel? Ki mit kezd az életében? És ugye vannak emberek, látunk, akik elfordulnak. Akik elutasítják ezt. És ugye, Isten majd akkor ott azt fogja nekik mondani ezen a napon, hogy nézd, ott volt a lehetőség. Én küldtem. Emlékszel, amikor úgy megszólalt benned az a szó, az a gondolat? Hogy aha, mi lesz majd velem? mi fog történni majd a halálom után. Mi van ezekkel a lelki dolgokkal? Nem is tudom, hogy hol olvastam, hol hallottam, de nagyon tetszenek, hogy emberek, akik ilyen nagyon bátrak ebben az evangelizációban, hogy így megkérdeznek embereket, hogy így, na, gondolkoztál ma így lelki dolgokról? Van egy pásztor, a San Diego gyűjnek a pásztora, és mesélte, hogy állnak a benzinkútnál, és tankolja az autót. És vele szemben ott is áll egy ember, és tankolja az autóját, és így egymásra néznek, mint ahogy én most látok. Akkor nézzük egymást. És akkor így valamit kéne ennek az embernek mondani. És akkor így ránéz, és akkor gondoltál már a lelki dolgokra? És fickó így ránéz, nem. Hát akkor kéne. És akkor elmentek, és befejezték az embert. Tehát, hogy így, és képzeld el ezt a helyzetet, tehát ezt az embert, hogy így ebbe a helyzetbe hoz, hogy így muszáj neki, hogy így, ha akaratlanul is. És hogy akár megkérdezni embereket, hogy így gondolkoztam arról, hogy mi lesz veled, amikor meghalsz, vagy a halálod után, hogy így mi fog veled történni, hogy mi lesz majd ott az ítéletkor. És csak így olyan jó ebben megnyugodni, tehát újból csak így vissza, hogy nekünk van egy igaz bírónk, és ő mindig igazságos lesz velünk. És tudod, most is az életünkben is, hogy ő igazul bánik velünk, tehát hogy ő igazságosan bánik velünk. Tudod, nem mondhatjuk azt, hogy de Istenem, már megint miért van ez? Vagy így miért engeded meg? Hogy miért adod ezt az én életembe? Hogy ő nem egy ilyen ítélet miatt teszi ezt velünk, hanem amit tesz velünk, azt így teljesen ilyen igazságos módon és jó módon teszi. Hát nem egy ilyen büntetésképpen, vagy nem egy ilyen átokként, hanem egyszerűen egy ilyen nagyon jó apuka, egy jó bíró, egy igaz bíró, aki azt engedi bejönni az életünkben, amit ő így jónak lát, és amit ő így igaznak ítél. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mi történik a 14. verstől. Tehát ugye a 13. vers, hogy azt nem tudják rám bizonyítani, mivel most vádolnak, de azt megvallom, így folytatja Pál, de azt megvallom előtted, hogy én azt szerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és ember előtt. Tehát Pál folytatja a védekezését, és bevallja azt, hogy valójában hogy ő valójában, amivel őt vádolják, ő abban így hisz, vagy nem önvővel vádolják, hanem mivel lehet, hogy esetleg nem értenek egyet, azt ő teszi, hogy ő szolgálja Istent, akár szolgál a pogányok felé, mint esetleg annyira nem volt kedves a zsidó embereknek, de amit Pál tesz, ugye azt eretnekségnek, vagy bűnnek gondolnak ezek a zsidó vezetők, de valójában azt mondja Pál, hogy én Istent szolgálom, én amit teszek, azt azért teszem, mert én Isten kedvében akarok járni, és Isten kedvében járok, és az ő akaratában vagyok, és amit teszek, azt valójában benne van az igében, benne van a próféták, a törvénynek a könyvében, és semmi kivetni való, vagy ellene való dolog nincsen, mert mindaz, amit teszek, az az igével egyezik. Isten igével, a törvényel és a prófétákkal. És amit itt Pál mond, hogy a 16. versben, hogy ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen, tehát ő ezért, ezért harcolok, vagy én ezért erre így odafigyelek. És ugye azt mondja, hogy én tiszta, mindenkor tiszta legyen az én lelkiismeretem Isten és ember előtt. Pál elsősorban Isten előtt akar tiszta lenni. Hogy ő elsősorban Istennek akart megfelelni, és nem az embereknek az elvárásainak. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, amit Pál sorrendet felállít. Hogy én Istennek akarok elsősorban kedves lenni. És az ő akaratában akarok járni. És nézzétek meg, mi van az igében? Mi van a törvényekben? Mit írnak a proféták? Nem teszek az ellen semmit. Nincs semmi, nem lehet semmi kivetni való. És ez olyan jó, hogy ezért fontos, és ezért tesszük mi is ezt, hogy tanítjuk az a teljes írásokat. Hogy vesszük a teljes igét, és átmegyünk azon részről részre, versről versre. És foglalkozunk ezzel. És erre bátorítunk minden egyes embert. Hogy figyelj, olvasd a Bibliádat. Kezd el részről részre. Kezd el az egyik könyvet, és olvasd azt. Olvasd el minden fejezetet, olvasd ebből el minden verset. Köszönöm. Csak a hallgatóknak mondom, akik az interneten hallgatják a Bibliát, most bejött a legkisebb lányom, és megkérdezte, hogy mikor lesz vége a Biblia órának. Ezért volt ez a kis szünet. De menjünk vissza, és akkor folytassuk. Tehát ugye ezért annyira lényeges, hogy akár esetleg, amikor jönnek, és vádolnak, vagy megkérdőjeleznek, akkor tudd azt mondani, hogy figyelj, én ezért teszem ezt. Én ezért hiszek ebben. Mert nézd, ez egyezik azzal, ami a Bibliában van. És azért teszem, mert Isten mondja az ő igéjében. És tudod, ebben így megerősödhet. Mert tudod, ma azt látom, hogy az embereknek az ige egyre kevésbé tekintély. Hogy egyre kisebb tekintély. És egyre inkább ilyen másodlagos vagy harmadlagos. Jaj, hát ezt mondják az emberek. Jaj, meg ezt olvastam egy könyvben. Jaj, meg különben is. Lacival tegnap este beszélgettünk. És arról jött szó, hogy hát igazából, hogy mennyire fontos az, hogy a házasság előtt, hogy a jegyes párok, vagy akik járnak egymással, hogy azok tiszták maradjanak, és ne legyen közöttük így szexuális kapcsolat. És azt mondja Laci, hogy nagyon szomorúan hallja egy emberektől az ismeretségi körében, hogy bizony valakik ezt így nagyon könnyedén veszik, és egyszerűen azt gondolják, vagy azt vallják, hogy hát, hogy ők már úgyis egyesek, vagy összeállnak házasodni, és akkor ezt így ilyen könnyedén veszik. És tudod, és keresztények, és gyülekezetbe járnak, meg komolyan, komoly hívőknek látszik az életük. De valahogy ezen a területen, az életük ezen a területen így megfeneklik, vagy így nem adják oda magukat Istennek ebben. És tudod, ez olyan elszomorító, hogy valójában a Biblia teljesen egyértelműen beszél erről. Teljesen világos. Teljesen magától értetődő. És ma az ugyanaz, mint használják, hogy hát én meg lopok. De miért? Na, mert lopok, mert tetszik az a telefon, mert jó esik, ja, mert nem tudom, hát így. Meg különben, mit tudom én, időnként jó berúgok. Tehát, miért? Miért ne? Ennyi erővel tudod. Tehát így, jaj, mert mi úgyis majd össze fogunk házasodni. Ja, hát majd visszaadom azt a pénzt, hogy nem tudom. Majd ha gazdag leszek, nem tudom. Tehát így teljesen kifordult. Teljesen kifordult. És tudod, azt mondom az embereknek, hogy mi ragaszkodunk ahhoz, ami az igében van. Ha az ige azt mondja, hogy ez fehér, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor ez fehér. És senki kedvéért nem akarunk azon változtatni. És tudod, hogy ragaszkodj az igéhez. És elsősorban ezért Istennek akarunk a kedvében járni. Azt mondja a Biblia, hogy ami rajtatok áll, vagy ami rajtatok múlik, éljetek mindenkivel békességben. De tudod, hogyha ez ellentmond az igének, akkor nem fogunk avval az emberrel békességben élni. Akkor sajnos így lesz közöttünk valami kis viaskodás vagy harc, mert senki kedvéért nem akarunk Isten igéje ellen menni. És itt ne kös kompromisszumot ebben. Ne kösetek ebben kompromisszumot. Itt ne legyünk ebben olyanok, mint sok más ember. Hogy hát így tudom, hogy azt mondja, és akkor valamiféle ilyen várrándítással, vagy valamiféle ilyen, tudod, ilyen kicsavart magyarázattal, ilyen valamiféle ilyen filozófikus fennkör dolgokkal, majd megmagyarázom az én bűneimet, vagy igazolom az én cselekedeteimet. Tudod, van nagyon-nagyon sok minden az igében, ami teljesen világos. Amit, hogyha én leülök éppen ennek a kisasszonynak, aki itt előbb bejött, aki 6 éves, és elmondom neki, hogy ezt kell tenni, ez van, akkor megérti. És azt gondolom, hogy mi már, akik 10-20 évesek vagyunk, már 30, azt gondolom, hogy így ne keményítsük meg ebben a szívünket. És tudod, ezért olvasd az igét. Ezért fontos, hogy olvasd az igét. Mert tudod, azt mondja a Biblia, ugye, az evangéliumban, hogy azt mondja Jézus, hogy majd a lélek emlékeztetni fog téged arra, amikor így abban a helyzetben, miben vagy, hogy mit is kell majd mondanod. De ugye, mire fogsz tudni emlékezni? Ugye, Laci barátunk éppen ma lett hatalmas ember, mert meg lett a diplomája, államvizsga, vagy mi volt ez, hogy államvizsga? 4-es lett, hallja meg országvilág. Igen. És még ma reggel is, nálunk aludt, és ma reggel is még olvasta a tételeit. És, tehát ő sem úgy ment oda a vizsgára, hogy hát majd lesz valami, tudod. És majd Isten majd így jön egy ilyen szent lélek, így betölt, hatalmas módon, és egyszerűen olyan mérnöki zsenialitással fogok beszélni bizonyos dolgokról, hogy azt a minden doktorátusok meg professzorokat le lesznek nyűgözve, és rögtön... Így volt, igaz? Hát ugye ő is készült, mert hitt az Úrban, bízott az Úrban, de ugye a Isten lelke arra fogja emlékeztetni, amit már egyszer úgy elolvasott, legalább egyszer elolvasott. Tehát ugyanúgy nálunk is, az úgy működik, hogy Isten arra fog emlékeztetni majd, amit olvastam, amit gondolkodtam, amit hallottam. És tudod, milyen érdekes dolog történt ma velem, most nem ma, hanem a héten. Talán tudjátok, hogy volt ez a gátrobbanás Győrben, majd akarok az óra végén erre kicsit beszélni. És a lényeg az, hogy a Pannának az osztálytársa abban a házban lakott, és az ő házuk teljesen tropára ment, tehát mindenüket elveszítették. És majd szeretném is, hogyha esetleg mint Gyüli, majd valamiféle kis gyűjtést szerveznénk nekik. De a lényeg az, hogy ugye én nem ismerem a szülőket, de az egyik nap, a reggel látok egy anyukát két meg táskával állni a busz megállóba. És így előtte való nap volt szülői, és mondták, hogy hát gyűjtenek a családnak, meg nem tudom, meg lehet hozni játékokat, meg ruhákat, meg mindent, ami, mert semmi íz nincs. És hát így, mivel nem ismertem őket, hát megfújt a fejem, hogy hát valószínűleg ő lehet az anyuka. De most így ott áll busz megállóba egy fiatal asszonyka, most így oda menjek hozzá, leszólítani egy kicsit olyan furi dolog, mert olyan hülye érzések jöttek, ha nem ülhet, akkor most jaj, bocsi, ne haragudj, akkor most mit mondok. De annyira biztos voltam benne, hogy ő, és ott állt a busz megállóba, én mellette álltam az autóval, és ez a gondolat, hogy bennem van, oda kéne menni, nem, tudod, az egyik oldalom, egyik vállamon az angyal, a máskor azért a kis gonosz, és akkor igen, menj oda hozzá, tudod, hát így segíts neki, de mi lesz, hogyha nem ő volt, milyen ciki lesz, tudod. Kapok egy pofont majd, hogy mit udvarolok itt ennek a nőnek, tudod. És akkor, de menj oda, hát semmi nem gondolod. Na, persze, beültem az autóba, elindultam hazafelé. És ott van bennem ez a viaskodás, tudod, de oda kéne menni. Még amikor kifanyarodok, még oda nézik, még mindig ott van. És akkor már elhajtottam, hogy 5-600 métert, és Ez csak így beugrott ez az igazás. Hogy aki nem teszi, aki tehetné a jót, de nem teszi, bűne az annak. Ilyen satú fék, tudod, kézi fékes fordulat, az mikor a füstöl minden kerék. Nem, félrehúzottam, megfordultam, és visszamentem, és akkor oda mentem, még hála Isten ott volt a hölgy a buszmegállóban. És akkor kérdeztem, hogy szia, te vagy a Lionel-nek az anyja? Szia, igen, én vagyok, rögtön bemutatkozott. És akkor felajánlottam neki, hogy hazaviszem őket, és nagyon-nagyon örült neki, nagyon hálás volt, és beszélgettem vele egy picikét. Mondtam neki, hogy hát majd megpróbálunk mi is valahogy egy kicsikét segíteni, ami így rajtunk múlik. És annyira jó volt ez, hogy annyira rögtön beugrott ez, hogy tényleg Isten lelke, látod, így emlékeztetett, és az volt, és az ige volt az, ami meggyőzött. Tehát nem azok a harcok bennem, ezek a szavak, hogy most mit kéne tenni, tehát nem ez a lelki ismeret, mert persze erre is hallgathattam volna, de annyira jó volt, annyira hálás voltam, hogy Isten akkor azt mondja, hogy jó, hát hogyha a magad lelki ismeretére vagy erre, vagy akár az én lelkemre így nem hallgat, akkor így ott az igéit beléd teszem, tudod, és ilyen, én egy ilyen nyilvessző így beleállt a szívembe, tudod, így, aki teszi, aki tehetni a jót, de nem teszi bűnöt, önök, Uram, oké, visszamegyek abba a pillanatban. És Isten lelke emlékeztetett. Ezért jó, látod, hogy olvasd az igét. Mert lehet, hogy amikor ott vagy abban a helyzetben, abban a kísértésben, hogy jaj, Uram, megtegyem, tegyem azt, hogy tudom, hogy nem kéne, és ott van benned ez a kétály, vagy ez a harc, hogy most tegyem, ne tegyem, tegyem, ne tegyem, tegyem, ne, jaj. És akkor lehet, hogy ez nem fog megállítani. De lehet, hogy Isten igéje majd meg fog állítani. Lehet, hogy hallasz valamit ugyanúgy a fejedben. Megszólal ez az ige, hogy ne tedd ezért vagy azért. És egy igevers meg fog állítani. Tehát látjuk, hogy Pál is ugye az igére mondja, hogy látod, ott, amit én teszek, egyezik az igével. És a teljes igét, a teljes igéhez ragaszkodott. Tehát itt tényleg maradjatok meg az igében, olvassátok, olvasd el nap, mint nap. Tök jó, van telefonon, igen, Biblián, ott lehet, előletted bármikor olvashatod. Én soha nem fogom feltölteni a telefonomra, valószínűleg, csak azért, mert nem félek. De én még már valami maradni leszek, hogy csak így a Bibliámban, mármint ilyen, az ilyen papír, meg nem tudom, tehát olyan azért, tudom, ilyen szörnyű, ez annyira gagyi, hogy ilyen bőrkötésű, meg ilyen aranyszegélyű, meg aláhúzhatott benne a dolgot. Tudom, hogy ilyen teljesen ilyen régi módi, őskori leletet, de mennyire jó ez, látod? Hogy előveszed a Bibliádat, ami ott van a telefonodban, és olvasod bármikor, hogy így belenézhetsz. Hogy ez mennyire nagy áldás, hogy képzeld el ezt, hogy nekünk mekkora nagy előnyeink vannak ebben. Hogy előkapod, csak így, tiszt, kész, és már ott van a Biblia, a teljes Bibliád a telefonodon. Ugye nem kell azon gondolkodni, hogy jaj, most kell vinnem a Bibliámat is, mert ezért, most hol tegyem a hátizsákomba, jaj, meg nem tudom. Hát ott van benne a Bibliámban, ott van is a telefonomban. Mennyire egyszerű, és most én meg azt fogom csinálni, hogy a Bibliámat teszem a telefonomat. Ez milyen érdekes. Tehát így, olvassátok tényleg, olvasd el nap, mint nap. Olvasd az igét nap, mint nap. Nem lehet elégszer elmondani. Olvassuk tovább a 17-től a 19-es versig. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamisnát adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig a csődletben vagy lázítás közben. Nekik kell volna megjelenniük előtted, és vádolniuk engem, ha valami panaszuk volna ellenem. Panaszuk van ellenem. És Pál folytatja tovább a védekezését, és azt mondja, hogy hát figyelj, Festus, én jövök jót tenni, mert aramizsnát hozok a népnek. Ez volt az én jövetelemnek a célja, nem, meg az, hogy jöjjek a templomba, nem az, hogy lázadást szítsak. Tehát ez is egy ilyen rossz helyzet, ugye, hogy én jót akartam tenni, és akkor így ebben vádolnak. És a másik, ugye Pál megint nagyon jól védekezik, mert azt mondja, hogy és egyébként is, akik vádolnak engem, azok hol vannak? Hiszen akik ezt mondják, hogy én ezt tettem, ők nincsenek is itt. És ugye ez újból csak az akkori római jogrendszernek volt az egyik tétele, hogy annak a vádlónak, annak ott kell lenni, és ő nekik kell vádolni a pád. De hát nincsenek is jelen. Tehát valójában ez az egész bíráskodás ilyen okafogyottá válik, mert nem állja meg a ti törvényeiteket. Nem állja meg ezt a jogrendszert. Ez teljesen hibás, amit ti itt tettek. De hát sajnos ugye tudjuk, hogy ahogy előbb már mondtam, hogy ez még nem azt jelenti, hogy mindig az igaz ítélet fog megszületni. Olvassuk tovább 20-21-es verset. Vagy mondják meg ezek maguk, találnak-e bennem valamilyen vétket, amikor naptanács előtt álltam? Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, ha halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Ugye ezt láttuk az előző órán is, hogy ez miatt támad ez a zavargás, hogy a szaduceusok és a fariseusok pártja összekülönböznek ebben, mert a szaduceusok ugye nem hittek a feltámadásban, az angyalokban, a lélekben. És ugye Pál mindig visszamegy ehhez a ponthoz, halottak feltámadásához. Menjünk tovább, és olvassuk a 22-től a rész végéig. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziás fedezes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a szállítósnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övei közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt, magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hivatta, és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Tehát ugye itt is látjuk, hogy annak ellenére, hogy Pál teljesen jogtalanul vádolják, és nem tudják bebizonyítani mindazt, amivel vádolják, mégis ugye két évig börtönben van ebben Festusnak a keze van. De ami érdekes, hogy ugye Félix elnapolja ezt a tárgyalást, megvárja majd ezt az ezredest, hogy akkor majd újból összehívja, és akkor dönt majd ezekben a dolgokban. És látjuk, hogy többször is meghallgatja Pált, természetesen ugye ennek oka is van, mert ugye várja ezt a pénzt, hiszen ez az ember, ez egy nagyon megvesztegethető ember volt. De látjuk, hogy az ő felesége, ez a gyönyörű nevű asszony, Druzilla, ő zsidó származású volt, és azt hallottam róla, hogy itt még nagyon fiatal volt, de ebben ekkor valójában ő nem Félixnek a felesége volt, hanem előtte neki már volt egy férje, egy szírherceg, azt hiszem, és hát itt nem tudom, ott hagyta, elhagyta, vagy Félix lefejeztette, vagy nem tudom, de már itt a férjet, és lényeg az, hogy Félix elvette tőle, vagy hát ugye ezt látjuk ugye Keresztelő Jánosnál is, ugye a Agrippa király, hogy Heródiás a testvére feleségével volt együtt. Tehát akkor is, meg ma is ugye történnek ilyen furi dolgok. Na, de a lényeg az, hogy ez a nő egy zsidó származású volt, 14 éves volt, amikor az előző férjehez férhet ment, most itt nagyjából ilyen 18 éves lehet, és a családfája ennek a hölgyeménynek. Ugye Agrippa az ő apja, aki lefejeztette Jakab apostolt. Aztán a nagybácsikája, ugye Keresztelő János rövidítette meg egy fejjel, aztán a dédie pedig a Jézus születésekor a betlehemi gyerekeket, ugye akik 2 évnél, 3 évnél, fiatalabbak voltak, ugye azokat megölette. Tehát egy ilyen családból származik ez a, ez a hölgyemény. Ugye ez Félix, vagy ő Félixnek a felesége. Ugye jó kis párosítás lehetett, tehát ez, itt van ez a Félix, aki egy elég brutális. Itt van ez a feleség, aki, aki ilyen családból származik. Isten óvjon meg tőle minden egyes embert. De nézzétek meg ezt azért, hogy, hogy olyan érdekes, és ezt annyiszor látjuk az igében, hogy Isten minden egyes embert meg akar menteni. És ugye itt van ez az igazságos ítélet, amiről beszéltem, hogy Isten mindenkihez szól, mindenkit meg akar érinteni, mindenkit el akar érni. Kérdés, ugye, hogy ki mit kezd ezekkel az emberekkel. Vagy ezzel a, ki mit kezd ezzel azzal, amit hall Istentől. És még korábban, régebben beszéltem erről, hogy milyen érdekes maga ez a család. Hogy ott vannak újra és újra valahogy az evangélium környékén. Hallják, hogy Jézus megszületik, Keresztelő Jánossal ott vannak kapcsolatban, Jakabot lefejeztetik, itt vannak most újra ez a család. Tehát Isten ezt a családot itt munkálkodni akar bennük, tehát hogy így meg akarja menteni. És ugye lenyűgöző, hogy mindazok ellenére, hogy ez a család, ezek az emberek ilyen dolgokat tettek, hogy valójában így ellenségei lettek az evangéliumnak. De azt látjuk, hogy Isten újból és újból meg akarja őket ragadni. Újból és újból lehetőséget ad nekik arra, hogy megtérjenek. És tehát ebből is látjuk, hogy Isten mennyire nem személyválogató. Mennyire fontosak vagyunk, mennyire fontos neki mindenki. És tudod, nem mondhatjuk azt, hogy velem Isten már biztos nem fog törődni. Nem mondhatjuk, hogy ővele Isten már biztos feladta. Csak képzeld el ezt a helyzetet, ezt az ember. És mégis Isten odaküldi Pált. Így alakul az ő élete, hogy hallja újból Pálnak a védekezését. És ugye Pál, itt azt olvassuk, hogy beszél nekik az igazságról, az önmegtartóztatásról és az ítéletről. Hogy elmondja nekik Pál az evangéliumot. Hogy elmondja nekik, hogy mi az igazság, hogy Jézus az igazság. Hogy hogyan lehet üdvözülni. Hogy igen, hogy lehet tisztán élni. Lehet önmegtartóztatóan élni. És hogy lesz ítélet. És hogy számot kell adni majd neked is az életedről. Hogy Pál elmondja ezeknek az embereknek. És tudod, milyen szomorú? Hogy azt mondja nekik Félix, hogy így megrémül. Szóval sok ember, amikor így Isten így megszólítja az életét, valahogy így megijed, vagy ilyen jaj, mi lesz most velem? Tehát, hogy jaj, meg fog változni az életem, és egy ilyen rémületbe esnek, és nem tudom, hogy Félix-el ez történik-e, de megrémül, és így szól, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. És tudod, milyen? Tehát sokszor az ember, olyan sokszor hallottam én is, és én bennem is volt ez, talán benned is van ez, hogy hát majd kicsit később, most nem alkalmas az idő. Most nem alkalmas, hogy megváltozzon az életem, most nem alkalmas, hogy ezt a dolgot így oda tegyem az Úrnak. Majd később, majd egy kicsit öregebb leszek, majd nem tudom, majd ha majd végeztem az iskolával, meg most olyan jó az így, hát tudom, hogy egy kicsit gáz, amit teszek, de most nem alkalmas. Szóval ez olyan szomorú, mert ki tudja, hogy lesz-e alkalmas idő. Hogy lesz-e még holnap is alkalmas idő arra. És tudod, én is voltam, amikor megtértem, akkor én is harcoltam dolgokkal, és én is úgy voltam sokszor, hogy hát most így tudod, így kompromisszumot kötünk dolgokba, aztán majd, ha kicsit idősebb leszek, majd akkor jobban odaszálljuk magunkat az Úrnak. És ezt tudom, hogy ez olyan sok fiatal mondja, hogy hát majd akkor tudod, amikor majd éljük ki az életünkkel, most vagyunk fiatalok, és gyerünk, buli van, hey, hát itt az alkalom, itt a lehetőség. És tudom az igazságot, és akkor majd már eldöntöm, hogy igen, 22 éves vagyok, akkor majd most megtérek. és már elvégeztem az iskolát, középiskolát, lehet, hogy lesz egy főiskolám is, akkor lesz egy kicsit később, ugye, és akkor majd utána, hogy de addig így buli van, élünk, majd milyen jó az egyetemen meg a főiskolán, és akkor utána megkomolyodunk. De egyet az ember nem vesz számításba, hogy amikor ismerjük és tudjuk az igazságot, és nem cselekedjük, akkor valami ott a szívünkben elkezd történni. És az pedig a megkeményedés. És elkezdünk keményedni Isten szavára. Mert tudod, Isten nem fogja azt mondani, hogy oké, jó van, majd akkor találkozunk 5 év múlva. Király, tök jó. Szia, Isten áldjon. Isten nem fogja ezt hagyni. Hanem azt, hanem újból fog szólni, hogy hé, gyere hozzám. Figyelj, én szeretlek. Gyere, add át az életedet. Gyere, itt van ma az alkalmas idő. És mi az ember meg azt mondja, hogy á nem, tudod Istenem, majd 5 év múlva, majd 6 év múlva. Majd tudod ekkor, hogyha ez már megtörtént. De amikor mindig így nemet mondasz, nemet mondunk, akkor a szíved is egyre keményebb lesz. És egy idő után úgy leszel, hogy már nem fogod meghallani. És elfeledkezel, hogy ja, én ezt ígértem 5 évvel, vagy x évvel, vagy x hónappal, vagy nappal ezelőtt. Hát így ma, Isten nem véletlenül szól most, ma, hogy hé, itt van most, ma van az üdvösség napja, ma van az alkalmas pillanat, az alkalmas idő, hogy ezt ne halogassuk, hogy amikor úgy érzed, hogy igen, Isten arra hív, hogy ebből meg kell térnem, hogy ezt így nem folytathatom, hogy amit teszek, vagy ahogy gondolkozom, abból azon így változtatni kell. Azt így ne halogasd, ne mondjuk azt, hogy még egy picit ez így jó, most így kényelmes nekem. Mert ez nem igaz. És ez olyan szomorú, hogy így halogatjuk. És tudod, mit hallottam? Erről a Drusilláról? Hogy ugye két esztendő múlva Félixet kirúgják a állásából, és ez a Drusilla persze, hogy ott hagyja őt, mert kinek kell egy ilyen bukott helytartó, nem akarok a bukott helytartónak a férje lenni, és pláne nem a férje, a felesége lenni, és elmegy pompába, és mondják neki, hogy ne menjen, és elmegy pompába, és ugye akkor történik a nagy boom, igen, a Big Ben, és oda veszik, tehát ott hal meg. Ki tudja, hogy milyen szívvel állt meg Isten előtt. És tudod, nem tudhatod, hogy így lesz-e holnap is alkalmas pillanat, hogy így változtassunk. És lehet, hogy nem azért, mert valami történik, hanem egyszerűen csak azért is, hogy a szíved lesz-e olyan állapotban, hogy nem keményedik meg. Hogy lesz-e olyan állapotban, hogy puha, és hallja, mint ahogy még ma most halljuk. Csak olyan érdekes, nem, hogy ott pompákban így ott maradtak, így megkövesedtek, hogy nem tudom, így sokan ott, ugye ott. Hogy így a szívük az olyan állapotban volt, hogy ilyen kővédelmet. Ilyen köves lett. És ugye ilyen lett az életük is, ez lett a vége, hogy így bekövesedtek, így kővé váltak. És épp ezért, hát így ne halogass, mert ma még hallod Isten szavát, de olyan holnap is meg fogod hallani. És holnap is lesz olyan állapotban a szíved, mint most van. Hogy így nincs erre itt az garancia. Mert lehet, hogy így ma is nemet mondasz, és holnap már nem tudsz igen mondani. És tudod, én tényleg annyira sokszor ez így elgondolkodtad, hogy így oké, Rami, annyira hogy nem akarok így mellé menni így az akaratodnak. Nem akarom elrontani, nem akarok majd úgy visszanézni, hogy jaj, lehet, hogy ez lett volna, vagy az lehetett volna, ha, akkor ott engedek neked. ha akkor ott szót fogadok neked, ha akkor megalázkodom, ha akkor engedelmeskedek az igének. És tudod, olyan sokszor elmondtam már, hogy és így jöttünk ide Győrbe, hogy hallottam Istent, és megvolt ez a harcom. De egyszerűen tudom, hogy ezt kellett lépni. Mert hogyha nem teszem, akkor én hiszem, hogy így elszalasztottam volna valamit, amit Isten akart volna nekem adni. És tudod, ugyanígy lehet te is, hogy így elszalaszthatod, kikerülheted azt. És utána tudom, hogy annyira így verem a fejemet így az asztal, hogy jaj, de puta voltam akkor, hogy nem tettem azt. Hogy, és vannak ilyen dolgok, hogy visszanézek, hogy jaj, uram, mennyi mindentől megkíméltem volna magamat. Bárcsak ott engedtem volna neked. Csak így, és ez a legrosszabb szerintem így érzés erre visszanézni, nem? Hogy így, uaj, de béna vagyok. Amikor annyira mérgesítok magam ellen, hogy tudtam, hogy ezt kellett volna tenni. Tudtam, hogy le kellett volna ott fordulni jobbra, most nem tévedtünk volna el. Most mehetünk körbe. És ott volt bennem ez az érzés, ez a tudat, hogy ott arra kell menni, ezt kell tennem. És annyira is, ugye az a tehetetlenség, az, hogy nem tudom visszafordítani, nem tudom már így kijavítani, hogy így ne járjunk így, ne járjatok így. És persze Istennek van kegyelme, hogy ő ezt így a bukásainkat, meg a bénázásainkat így elfedi az ő fiának a vérével, de így járhatunk, maradhatunk így az igazságban, és így ragaszkodhatunk az igéhez. És ma így ott az alkalmas idő, Isten adott egy alkalmas időt. Itt vagyunk, hallottuk, így dönthetünk. Ma van itt az ideje, hogy jól dönts. Ne várj holnapig. Imádkozzunk. Atyánk, köszönjük neked ezt az estét, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy így felpiszkálsz minket, köszönjük, hogy így, ha kell, így oda szurkálsz az életünkben, és köszönöm, Uram, hogy mindent csak azért teszed, mert annyira fontosak vagyunk neked, annyira szeretsz minket, hogy így a szeretetből, Uram, utánunk nyúlsz, és így oda koppintasz így a szívünkre, az életünkre. És Uram, én azért kiálltok hozzád, hogy akár ma este is hozzuk meg azt a döntést, amire te hívsz minket. Hogy akár forduljunk el régi dolgoktól, akár engedjünk el dolgokat az életemből, hogy szakítsuk el ezeket a láncokat, engedjük neked, hogy elszakítsd, mert neked megvan rá az erőd, a hatalmad, hogy így felszabadíts minket. És Uram, hadd kiáltsunk hozzád így egy szívvel, egy élekkel, hogy gyere és segíts nekünk ebben. Gyere és szabadíts meg. Gyere, Uram, így átadjuk az életünket újból neked. És engedni akarunk. Nem akarunk olyanok lenni, mint Félix meg Drusilla, hogy majd az alkalmas időben, Uram, itt az alkalmas idő is, és szót fogadunk, és engedelmeskedünk neked. Gyere az életünkbe, gyere a szívünkbe, foglald el, Uram, teljesen 100%-osan. Kérünk, hogy vezess minket, kérünk, könyörgünk, hogy így tölts be a lelkeddel, és áld meg az életünket, Uram. Köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy áld meg a hétvégénket felfrissüléssel, áld meg, Uram, a ilyen jó pihenéssel, áld meg minket a jelenléteddel, légy, Uram, ott az életünkben, a családunkban, a minden pillanatunkban, Uram. Köszönjük neked ezt, Úr Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.